Modern Sabahlar başlıyor. Yıl önce bu şarkıyla başladı Radyo Tünün macerası. Bugün doğum günümüzü kutluyoruz ve bu doğum günümüzde 16 yıl boyunca bizimle birlikte olan, hayatını bizi dinleyerek devam ettiren tüm dinleyicilerimize mutlu yıllar diliyoruz. Radyo Tünün doğum gününde Radyo Tünün eskilerine bağlanıyoruz. Onlardan bir tanesi bizimle birlikte. Şenol Bey günaydın. Şevge'ye gelen eskiler deyince bizim de yani hani bir eski bir pabuç gibi mi, yoksa eski bir hani nasıl bir oturak tipi bir şey diye mi düşündün? Niye illa oturak geliyor aklına Şenol Bey? Niye illa bir günaydın demedin bana bağırıyorsun? Niye sen en ters tarafından giriyorsun? Eski bir dost diye bağlandık size. Evet, eski bir dost, tamam. E tamam, eski dost oturak mı, ne alakası var? Yani şimdi yeni işi var mı? Yeni olan bir şey mi yani oturak? Şenol Bey bir toparlayın, bir şey yapın ya. Siz de hani Radyo Otu 16 yaşında, siz de neredeyse 12 yıldır dinleyicilerimizin karşısındasınız. 12 yılda tabii ki dile kolay değil sevgili Ege. Dile mi kolay? Nasıldı o ya? 12 yıl dile kolay diyeceksiniz. Dile bile kolay değil sevgili, bak. 12 değil ki hani hazır insan böyle bir dilimi çıkardım 12 diyeceğim derken, o dili bile biraz yoruluyor. Diyor ki acaba hani kıvrımlarımı biraz rahat da ettirsem de hani 12 diye bir ses çıkmasın da diye bir ses mi çıksa diye. 12 yıl sevgili. Peki 12 yılda sevgili Şenol Gün Bayrak nereden nereye geldi? İnsan olarak hayvansı bir ilerleme mi kaydetti, yoksa yerinde mi saydı? Tabi aklımızdaki soru bu olsa da içimizden geçen cevabı biz burada açık açık söylemek durumundayız. Yavaş yavaş lafı toparlamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü vaktimiz de azalıyor, onun da farkındayım. İstersen sana bir öpücük vererek gündeme geçelim. Şenol Bey bir toparlasaydınız, şey yapsaydınız. Toparladım işte, öpücük dedim. Ya bir doğum günü mutlu yıllar diyin ya. Çok bir şey istemiyoruz sizden. Mutlu yıllar. Hayır yani Radyo 16. yılında işte başarılara falan filan. Bu tip konuşmaları da pek yapamam ama madem böyle bir şey var. Radyo Türü kaçıncı yıl? 16. yıl. 16. yılına. 16, emin misin önden? Eminim Şenol Bey. Bir daha bir şeye bak şimdi. 16 yıl bayağı, çünkü eski oluyor Şevge'ye gece. Bu arada hata olmasın. 16 yıl Şenol Bey, işte 95'te açıldık. 95, 2000 diyeceğim, 5 sene oradan, 11'de oradan. 14 ediyor benim. Nasıl 14 ediyor? Bir dakika. 95 değil mi? Evet 95. Yani. 95. 95, 2000 kaç etti? 5 etti Şenol Bey. 5 etti. 5 etti. 2010, 15. 2011'deyiz. 2011, 16. 16 yıl sevgili Ege, dile kolay diyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Bir güzel bir şey söyleseydiniz ya Şenol Bey. Zaten karlı hava. Karlı havada ben beklemiyordum sizden. Hani şu yollar buzludur, bu yollar açıktır falan filan. Yollar açık canım. Yollarda bir şey yok yani. Tamam, yollar açık. Bir de doğum günümüzü kutlayın. Çok bir şey istemiyorum yani bundan. 16 yılımızı mutluluklarla kutlamamıza az kaldı sevgiye gel. Kutluyoruz zaten Şenol Bey bugün. Ama tamam, ne diyeyim o zaman? Bir sevgi sözcüğü söyleyin, içinizden geleni söyleyin Şenol Bey. Allah Allah ya. Şöyle demek istiyorum. Radyo Otti kel olsaydı kelinden öperdim sevgiye gel. Bu mu Şenol Bey sevgi sözcüğünüz? Ben ne sevgi, kel diyorum, öpme diyorum, kelinden öpeceğim diyorum. Daha ne diyeyim yani ben ona? Tamam, çok güzel dediniz Şenol Bey. Şimdi esprilere geçebilir misin? Hayır. Biraz çirkin bir şarkı. 16 yıl boyunca en çirkin şarkıları da çaldık sevgili dinleyiciler. Yani en güzel müziği, tamam evet, en havalı müziği çaldık ama en çirkinleri de arada çalmaktan geri durmadık. Hep böyle kaliteliler diyeceksiniz ya. Mozalaklara döviz araya. Esnafız sonuçta. Parayı da buradan kazanıyoruz sonuçta. Sonuçta kar etmek lazım tabii yani. Yani en çirkini belki bu değildi, bu Sheryl Cole'un şarkısı ama yine de belki çirkinlerin arasında yerini alacaktır. Alacak tabii. Evet, 16 yılınız hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Mutlu yıllar diyoruz. Mutlu yıllar. Dinleyicilerimizin de 16. yaş gününü kutlayalım. Radyo Otu ile geçen 16. yıllarını kutlayalım. Bu arada herhalde az önce fark ettiğim gerçeği dinleyicilerimizle de paylaşmamız gerekiyor. Evet. Şu anda karşımızda. Gerçekleri mi demeliyiz yoksa? Radyo Otu'nun en eskisi var. Ondan sonraki ikinci en eskisi. Çok özür dilerim ama ondan sonraki eskisi de galiba benim. Valla bunlar herhalde sizinkiler biraz zorlama. Ama yok, zorlama yok. Niye bir sıralama yapacak olursan? İkinciler, üçüncüler pek biliyorsunuz bu tip şeylerden pek hatırlanmıyor. Benim yaptığımı yaptım. Takım lazım. Halinde birinci olduk gibi bir şey diye düşünsen hiç takım gözüyle görmüyoruz. Bak kaç kişi girdim bu radyoya, hepsinin tıkır tıkır ayağını kaydırarak en son Koray'ı da yollayarak en eskilik noktasına yükseldim. Maşallah. Dikkat bakalım. Et. Keser döner sap döner Ege. O noktalara gelenler birden fış diye bak mısıra. Nasıl bağladım? Bak mısıra. Ya ben gazetelere baktım. İçim umutla doldu aslında. Yani dünkü gazetelerde bilmiyorum gözümden kaçtı mı ama Mısır'da bu kadar olay var. Hiçbir gazetede Mısır kaynıyor manşetiyle çıkmadı. Evet. Ya durumun ciddiyetinin mi farkındalar yoksa daha bekliyorlar mı, hani mübarek giderse esas Mısır kaynadı falan filan Mısır. Yapılmadı bu hiç. Mısır kaynıyor diye böyle bir Mısırcı esprisi, Mısır yiyen çocuk falan filan. O karikatürler birazdan çıkacak canım. Mısır yiyen çocuk şeyi kullanmazlar herhalde canım. Kullanırlar. Mısır kaynadı falan denebilir de o mübarek gider. O zaman Mısır başkan kaynadı yardımcısı mı? Şey yaptı ya. Bir atadı mübarek. O gelir başkan olarak. O da gider. Mısır kaynadı. O zaman bu Müslüman kardeşler mi? Onlar devreye girer. Ondan sonra onu da gönder. O zaman işte kaynar. Oha, Mısır birkaç aşama var. Daha şimdiden Mısır'ı kaynatırsan ne olur? Vallahi Habertürk büyük bir. Mısır'ı kaynatırsan şimdi ne olur? Ne olur şimdi Mısır'ı kaynatırsan? Ne olur? Ha, o bulguru kaynatırsan diye. Doğru ya. Evet hakikaten ama ikiniz de adeta bulguru kaynamışçasına oynadınız. Heyecanlandık hakikaten. Çok yani ne vardı Habertürk basını? Yani Habertürk yapacaktı bunu. Mısır kaynadı esprisi manşetini. O galiba Cuma günü şey esprisiyle tatile çıktılar ya. Çocuklara karne hediyesini karı tırnak içinde vererek yaptılar. He. Öyle manşeti atan ben bir 15 gün tatile çıkıyorum dedim. Beyler ben son manşeti attım, tahmin ediyorum o çocuk tatilde şu anda. Mumyaların kafası kopartılmış Mısır'da. Niye ne yapacaksın? Abi ben halk müzeleri koruyor falan diye biliyordum. Bir kısmı koruyor. Koruyamadılar mı? Onu bir şey gibi düşün, bir kısmı korurken bir kısmı atakta. 4000 yıllık firavunlar devrine ait iki mumyanın kafasını kopararak kaçmışlar. Ne yapacaksın sen kuru mumya kafasını? Eve koysan koyulmaz. Bir de bir şey yapacaksan da. Ha. Yine de koparma yani. Koparmadan. Hani onu ben şeyde kullanacağım Fahir Bey dese. Ha tamam o zaman mı diye. Vandalizm canım, vandalizm. Vandalizm normal. Ya kafayı niye şey yapıyorsun, bırak. Hani bir tane elma yemek için koca dalı şey yapıyorsun. Başka bir de ülkenin başka esprisi yok yani. Evet ya, mumyacım. Ne yapacak, Nil Nehri'ni mi? Nil Nehri'miz efendim, Nil Nehri'miz. Millet mumya görmeye gidiyor oraya. Kafası ondan sonra kopuk. Gerçi bizde bütün heykellerin kafası kopuk gene de. Yok canım, o boyun kısmından kırıldığı için şey yapıyor. Kopuk dediğin özellikle kopartılmıyor ki. Özellikle kopartılmadı da yani kafası kopuk da iyi bir şeyse gene iş yapıyor, onu demeye getiriyorum. Yani o kadar da yani Mısır ileride de toparlar. Doğru, nasıl bir iş tabii, o da bir bakış. Nasıl bir iş yaptığıyla da alakalı. Çin'de tamamen yasaklanmış. Ne? Mısır kelimesiyle arama yapılması. Mısır'da yapma. Ne yapıyorlar ya? Yani şey, Çin'de her şey yasak değil mi orada? Çin'de her şey, bu da yani biraz biz de ilgi odağı olalım diye mi yapıyor bunun için bilmiyorum. Kocaman bir sayfa önlem ayrılmış Habertürk'te. Şimdi önlem oldu. Sıçrama oldu ya şimdi Tunus'tan. Bunu tabii Çinliler eğer bir kuş gribi falan gibi düşünüyorlarsa ya bir de o da bir bakış açısı. Tunus'tan şimdi Mısır'a sıçradı. Sıçrama yapar efendim. Evet, Mısır'dan da bize sıçrarsa diye öyle bir düşünerek önlemini almıştır. Bu arada internet yasakları kalkmışken dinleyicilerimizden de müjdesini ver hadi. Egekayacan.com hadi. Egekayacan.com açıldı ya. Twitter'ın ikinci faydasını gördüm. Söyleyebilir miyim size? İki günde Twitter'dan coştum yani. Ne faydalarını gördün anlat paylaş. Birincisi İzmir'den aldığım bir alet vardı, hatırlıyor musunuz? iPhone'a takılan. Kanırtamadığın. Ondan sonra ben bunu ne yapacağım, hangi servise götüreyim falan diye. Sonra bir dinleyicimiz Twitter'dan şey dedi. Onu şuna soracaksın. O bilmezse kimse bilmez dedi. Ben ona sordum. Ne yaparız ne ederiz falan diye. Hiç böyle şey. Bir de hani bu mention oluyor ya. Ben falancanın arkadaşı olarak soruyorum demek için ikisini mention ederek böyle bir şeyler yaptım. Sorduğumuz kişi de bizim dinleyicimiz mi? Sorduğum kişi. İstanbullu. Ha, tamam. İstanbullu rock'n'roll bir kardeşimizmiş. Ha. Ondan sonra böyle böyle falan girmiyor falan dedim. Cepte taşıyorsan pamukçukluk olmuştur dedi. Hakikaten iğneyle hallettim. Dünya kadar servislere para verecektim. Bir de servisçilerle şey olacaktım. Muhatap olacaktım. İçine pamukçuk mu dolmuş? Hem de göbekten çıkmayacak kadar çok pamuk çıktı. Yapma ya. Bir takmışım, bir çalıyorum. Ağzında gitar sesi yapayım mı biraz? Anlatayım. Yap hadi onu da, onu da yap hadi. Falan. Şimdi ikinci faydası. İkinci faydası. Gece gece otururken bir mesaj. Hayırdır Allah Allah. Bu saatte bismillah diye. Dedin. Evet. Bizim hani Kiyazma var ya, siz de takip ediyorsunuz. Tabii galiba. Ki. Oradan geldi. Arkadaş böyle böyle bir mesaj göndermiş. Aman ha, ihmal etmeyin. Böyle böyle yapın diye. Bir oturdum başına, sonra DNS ayarları falan filan. Ben hiç beceremem bunu derken. Bir olsun sen. Şıp diye. Şimdi bütün Ege Kayacan.com açıldı. Bir dakika, bir dakika. DNS ayarlarıyla mı çözdün ya? Hı-hı. Yani YouTube yasaktı, DNS ayarlarıyla çözülüyordu ya. Evet. Ege Kayacan.com'da DNS ayarlarıyla mı çözecek kıvamı mı geldi ya? Vallahi neredeyse o noktaya gelmiş. Allah Allah. Bir iki tane organ isminden başka öyle bir yasaklanacak şeyim yok. Korsanım yok, bir şeyim yok. Ayıptır söylemesi. Bu arada Serhan Sarıdağ'dan mesaj gelmiş. Habertürk gazetesini doğru da havale de edebiliriz ama sonunda mısır patladı kıp kıp kıp diye. Aa, çok güzel. Mesela bir kış sezonu. Ya kaynar ya patlar zaten. Kış sezonu patlar, yaz sezonu kaynar. Biz de hiç akıl edemedik. O zaman patladı mı bu dönem için uygun? Daha kaynadı patlama mı ya? Şu anda kaynama. Şu anda mısır kaynıyor olacaktı, evet. İki hafta önce. Şimdi artık patlama haberleri. Patlamadı daha. Patlama diye bir şey yok. Daha patlama diye daha bir şey yok. Daha ne patlayacak? Mübarek giderse patlar. Ya yok, daha net bir şey söylenmez öyle. Radyo süresiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Dünyaya bakıyoruz, ne oluyor ne bitiyor öğrenmeye çalışıyoruz, buyursunlar efendim. Biz dünyaya bakıyoruz, dünyada bize bakıyor. Nicolas Cage ülkemizde, herkesin gözü bizde. Bu adamı takip ediyor tüm binlerce, on milyonlarca fanı var. Canım yani. Yani o Nicolas Cage peynir gibi suratıyla hafta sonu başbakanla bir araya geldi. Bono ile konuşmuşlar mıdır Nicolas Cage? Yani şey diye. Abi giderken gözlük tak. Gözlük tak. Benim gözlüğüm abi, var. Bir daha nereye baktığın anlaşılmasın. Ona benzeyen bir göz. Yani konuşmuşlar mıdır? Ben de görüştüm falan filan. Ya, herhalde böyle Hollywood'da dağıtıcısı var bunların, bu gözlükleri ya da. Biz zannediyoruz ki bütün ünlüler, Hollywood ünlüler kıraathanesinde bir araya geliyorlar ama öyle bir şey yok. Öyle yok. Bir şey var. Yok. Öyle bir şey var Ege ya. Bir şey sorabilir miyim? Rockçılar gene hani bir yerde toplanıyorlardır belki ama bu Nicolas Cage'i ben başkasının yanında görmedim. Mesela desen Sylvester Stallone. Bu Sylvester Stallone, ondan sonra şey Arnold. Bruce Willis, Arnold. Bunlar zaten esnaf adam bak. Tavla oynuyorlar devamlı. Ya tamam. Ya onlar birbirini tanıdığını gösteriyor. Ya göstermekten çekinmiyor da. Bazıları da şey yapıyordur. Sadece telefonundadır mesela. Sen bakayım şuradan B'ye gel. Bono'yu arayayım bu abi. Bu değil, bu değil. Buskev değil. Bono. Hah. Falan deyip öyle bir şey yapıyorlar. Tanıyorlar birbirlerini. Siz bunu seyrettiniz mi bu arada başbakanla görüşmesini? Ben seyrettim. Sörlü mörlü mü konuştu yoksa böyle ukala ukala şey diye mi konuştu? Bir kere ceket mi giymiş, mont mu giymiş? Deri mont canım, o filmdeki kıyafetlerini bir temizleyiciye vermişler efendim, ya da sildirmişler. Efendim bir ceket giyseydiniz başbakanın karşısına çıkıyoruz. Yo, deri montun da önü ilikleniyor mu demiş. Bono'dan öğrendik. Ya ben ama bu arada şimdi başbakan şey bayağı bir samimi geldi. O hello welcome diye mi geldi yoksa? Good morning. Ha, good morning welcome. Good morning welcome diye gelince aha dedim, İngilizce herhalde. Şey yapıldı, bir çalışmalar yapıldı bu süre zarfında. Bayağı ilerlendi ama diye. Şey çok rahat konuşuyor ya. Yani İngilizcesi çok anlaşılır bir İngilizcedir. Nicolas Cage'in mi? Nicolas Cage'in. Hiçbiri dediği anlaşılmıyor. Aa, olur mu? Evet. Face Off filminden hatırlayın. Face Off. Face Off. Öyle düşününce ben bununla rahat konuşurum der herkes yani. Hiç bilmeyen çünkü göstere göstere. Face Off. Doğru ya, Face Off filminde öyleydi. Face Off'ta kimle şey oluyordu? Bruce Willis miydi? Yok canım. Kimdi ya? Travolta. Travolta. Ha, John Travolta. Ha. John Travolta olduktan sonra bozuldu İngilizcesi. Evet ya, herhalde ondan sonra. O filmde. Evet, toparlayamadı. Tabii film bitinceye kadar. Ondan sonra şey esprileri yapıldı orada. Yani bunu söylemek istiyorum. Espri olmadı falan. Çok özür dilerim. Gez ben... dünyayı gör Konya'ya esprisi yapıldı orada. Hiç Nicolas Cage'e. Anlaşılmadı. O iş anlaşılmadı. Anlayan gözler Kıp kıp kıp mı yapıldı? Ne oldu bilmiyorum. Nicolas Cage zaten bir suratsız geldi Nicolas Cage. No, hakikaten sanki affedersin lavabodan zorla çıkartmışlar da bir sıkıntılı bir hani bitse de gitsem bir an önce kaldığım yerden hayatıma devam etsem öyle bir şey merdiven var. Merdiven falan çıkmıştır görüşmeye giderken. Çünkü en son bir dağ sahnesi vardı onun beceremediğinden. Yok. Abi orada çok merdiven ben çıkamam şimdi gelin fotoğraf çekerler. Yok canım şimdi. Zaten ilk başta Nicolas Cage geldi. Gelmiş daha doğrusu. Bekletmişler biraz Başbakan galiba. Başbakan daha sonra geliyor evet. Ha. Erdoğan daha sonra geliyor. Orada arada, prova yapıyormuş. Orada mı canı sıkıldı acaba? Ayna varmış. Face Off. Abi o film bitti bir daha çektirmez. Olsun ben gene de çalışayım. Face Off 2. Şey de çok heyecanlıydı bu arada. Turizm Bakanı da oradaydı. Hı hı. O bir daha bir heyecanlıydı. Yani sanki bu büyük buluşmayı gerçekten hani nasıl derler? Böyle bir mutlu bir hakikaten yüzünden gülümseyen Nicolas Cage'i tutuyor oradan getiriyor başbakan şöyle ama ne kadar güzel oldu diye. Nicolas Cage'le karşılaşsanız hangi filmiyle ilgili espri yapılır? Hiç güncel filmi de yok ya. Hmm. Bad Lieutenant. Böyle hiç bilinmeyen bir filminiz var. Ben en çok onu beğenmiştim. Nicolas Bey derim ben. Ay, en sevmediğim adam tipi Bad ortak. Lieutenant. Ben sizin bunlar gibi değil bayağı sıkı hayranınız. Bad Lieutenant. Ne yapalım işte? Biz de onu en meşhur hocam. Film nesi var? Ya bunun şeyli vardı. Ben hiç isimlerini hatırlamam. Bir bunun güncel popüler Las Vegas yok. Living Las Vegas var. Oscar. Zaten onu da Oscar almışsınız. Onu Oscar aldınız. Evet biliyorum. Evet. Face Off tabi Face Off onu da biliyoruz. Melekler şehri. İtanlar'da değil de ha, ona şey mesela... var ya National History var. National History miydi o? Bilemiyorum. Milli hani bu işte şifrelerin peşinden koşuyorlar. Ay işte şifreci. Şifreciler tamam işte o. 50 onun Second için... var. Onun 50 Second mıydı? 60 second. Ha, 50 second'lar var. 50 cent 60 saniye tamam. 60 saniye. Bu filmde şey geçecek mi acaba? Ne? Kapadokya diye mi geçiyor yoksa dünyanın bilinmeyen bir köşesi diye mi geçiyor? Değil mi? Yani köşesi diye geçiyordur. Hayalet sürücü de Kapadokya mı geçecek? Yani, efendim Ürgüp Göreme. Kapadokya. Niye geçmesin ya? Allah Allah. Kim ne bilir orada şey Amerikan izleyicisi, dünya izleyicisi Kapadokya'da şeydir. Zaten görünce tanıyan bilir. Japonlar falan hepsi hakim olurlar olaya. Diğerleri de bir şekilde öğrenirler yani. Hayalet sürücü 2. Üçünü nerede çekecek? Buraya kadar şey yaptılar. Yani çekmeleri hataydı zaten. Birinciden. Ben susarak kendini ifade etmeni şey bırakıyorum. Hayır, evet. Zaten saçmaydı çekmeleri. İkiyi çekmeleri saçmaydı. Çektiler bari. Kapadokya diye geçirmelerinde bir anlamı olmaz. Bence çok sıkılmış ya. Nicolas Cage. Nereden? Yani niye şu filmin ikincisi? Hadi çekelim de gidelim diye. Öyle bir hava var ya. Nasıl ikna alıyorlar onu bilmiyorum ben. Mecburen. Hadi Nicolas'ım. Onun ilkini çektiğinde kaç yaşındaydı bu? 3-5 sene önce kaç yaşındaysa o kadardı. Entroji izleyen sensin ya. Nasıl ikna olduklarını nasıl anlamazsın? Onda anlatılmıyor mu nasıl ikna oldukları? Parayla veriyorlardı. Abi çok güzel temiz para var. Alırsın birkaç milyon dolarını oturursun. Gidersin orada da güzel yersin içersin. Bir aylık çekim süreci zaten. İstanbul'a gitmedi diye tavır yaptı Başbakan Erdoğan. Gördünüz mü onu? Sor bakalım İstanbul'a gitmiş mi? Dönüyor sandalyede şimdi? Oturan çocuğa. Yok daha dönmüyor canım ne dönmesi ya. Daha gideceğim efendim diye açıklama yapmış. Daha denizde. Önümüzdeki hafifin çekimler uzadığından gidemedim demiş. Tabii demiş buraya kadar geldiğini. Asmalı Konak evini görmüş mü sor, onu da sorsalarmış. İstanbul'a gitmedin. İstanbul'a gitti mi sor bakalım dedi o tercümana. Ondan sonra oradaki işte beyefendi de İstanbul'a gittiniz mi diye sonra hayır gitmedim deyince. Yaptı böyle bir Başbakan Erdoğan vücut dili olarak şey yapınca oho ben seninle niye buluştum? Ben ne diyorum girince, sen ne diyorsun havasında. Hemen şey ama Konya'ya gitmek istiyorum demiş. Nerede buluştular? Otelde. Kapadokya'da mı? Denizli'de kaldığı Pamukkale. Otel var ya. Artık geçti Pamukkale tarafına geçti. Zaten Kapadokya değildi Denizli'deydi ya kaç gündür orada ya. Pamukkale'de de mi çekimler var? Evet. Bana motosikletten nasıl tutulmuş bacaklarım. O ılık ılık ımıl ımıl geliyor. Ya bu galiba. Suyun içinde iskelet oraya dönüşmüş. Nicolas Cage o yaşlarda falan çünkü teleme peynir bembeyaz ya. Bembeyaz ben. Sen çeni... nesini bembeyaz ne demek ya? Teni teni ya. Ten rengini mi diyorsun? Ten rengi bu kadar beyaz olur mu? Beyaz olsun Fahir herkes senin gibi kavruk doğacak diye bir şey yok. Ya olsun da bir rahatsız edici beyazlığı var. Hiç rahatsız edici gitmiyor. Beyazlık ırkçılık mı? Irkçılık yapma sabah sabah ya. Enteresan bir ırkçılık oldu. Çok beyaz. Ben aşırı beyazı da hoşuma... Kafası dolu gibi geldi bana Nicolas Cage'in biraz. Benim, yani konuştuk. Kafası adına. Bulanmış gibi geldi. Eşi ya. Ve oğluyla geldi. Acaba bir sorun mu oldu? Karısıyla bir şey olmuştur. Ha o olmuştur ya. O, baba gidelim ya. Baba ya. Denizli'de sıkılır çocuk ya. Niye sıkılıyor canım? Babam önce sıkıldı falan diye. Deniz, meşhur Denizli gönderseydi şeye. Alışverişe gönderecek. Bir gün Denizli'nin, biliyorsunuz Denizli'de ne meşhur? Havlu. Havlu. Kilolarca havlularını alsınlar, bornozlarını alsınlar. Mesela üstünde yazılı var. Face off yazılı havlu. İki dakikada yaparlar adamı. Tabii canım. Ha, yapmışlardır onu. Hem de yüzünü kuruluyorsun bak. Face off diye düşün. Face off diye çıkarıyorsun. Bir de ayak havlusu vermişler. O ne demiş? Ona bozulmuş zaten. 8 Şubat'a kadar daha Denizli'deymiş. Vallahi bu Nicolas Cage var ya, bitireceğiz. Hakikaten bitireceğiz. 8 Şubat'a kadar. Bir hafta daha dayanamaz. Ben bu yüz ifadesinden onu anlıyorum. Delirir. Kesin delirir. Biriyle kavga eder. Bence Kemal Kılıçdaroğlu da bir görüşmeye gitsin. Ondan sonra sıradan Devlet Bahçeli de bir görsün. Hakikaten böyle bir, yani kaçırmamak lazım, böyle bir fırsat varsa. Tam seçim satına da girildi artık. Tabii canım, bir hafta kaç gün var? 31, 8 gün. İyi vallahi, iyi bir süre. Bir iki güzel görüşme ayarlanır zaten. Adam hayattan. Çünkü en son biliyorsunuz Hollywood'dan şeyden almıştık biz siyasetle ilgili yorumları. Neydi o? Kurtlarla Dans. Kevin Costner. Kevin Costner açıklamalar yapmıştı ya, ekonomiyle ilgili, Türkiye'nin Avrupa Birliği genel AKP ile ilgili, kapatma davası ile ilgili de açıklama, tabii, her şeyi vardı. Her şeyi yani. vardı. Nicolas Cage siyasete girmiyor, o yüzden mi gergin acaba? Zorladılar mı? Şey galiba şey olabilir ya, bu buradan seçimlerle ilgili bu şey giremiyor değil mi? Bunu seçilemiyoruz değil mi? Öyle bir şey yoktur değil mi? Hani bu süre zarfında Türk vatandaşlığına geçse de böyle bir falan, hani siyasetle yakın olur bir... herhalde. Herhalde olur mu? Daha ki adaylar açıklandı. Türk vatandaşlığında geçse. Galiba onun sıkıntısı. Yani milletvekili mi olmak istiyor? Milletvekili olmak istiyor galiba. O konuda tam nereden aday olacağı ve kaçıncı... Kaç yabancı hakkı var partilerin? O futbol takımı değil Ege'cim ya. 3'müş bak. 3 artı 3. Yok, ben futbol için. Kaçtı futbolda? 6. Benim bildiğim. 6 mı? O zaman en az 6'dır. 11'de 6'ysa... iyi abi. Sebep sonuç ilişkilerimizde bugün bir terslik var. Kurduğumuz... Başka neler oluyor dünyamızda? Başka neler oluyor? Şimdi neler esas olduğunu... kritik soruyu sordum işte gibi geliyor. Çok şimdi esas meseleye geldin artık. Çoraplar niye kayboluyor? Bununla ilgili önemli araştırma yapıldı. Çamaşır makinesinde kaybolan çoraplarla ilgili. O işte sağa sola yapışıyor. Giriyor, arasına giriyor aslında ya. Kastakla lastiğin arasına giriyor. Ne güzel söyledin Oktay. Neyle deniliyor diyordum da o. Kastak ne? Denir ona. Kastak denir. Tabii diyorsun. Çamaşır makinesi o merdane tipi bir şey vardır ya. Ha, kapağın oradaki. Dönem. Onun içindeki o kastak denir. Onun adı tambur. Tambur, doğru. Tamburun dışı da kastak. Bizim evde tambur yok. Ben onu söyleyebilirim. Var Ege'cim, var. O kadar para verdiğimiz çamaşır makinesinde tambur olamaz. İki tane var sizde. Hem tambur var hem kastak var. Tambur. Sizde kurutma makinesi de yok mu? Yok. İkisi bir arada onları. İkisi bir arada. Tek tamburla çalışıyoruz. O zaman düzeltiyorum. Ama ben de bir tane... Yayında bir hata yaptım. Cümbüş vardı, o sayılır mı? Tambura benziyor. Neyse. Bir eşi olmadan çıkan çorapların nereye gittiğiyle ilgili ilk kez bilimsel açıklama onlar geldi. Onlar eşsiz giriyorlar bence. O kirli sepeti denen şeyle çoraplar ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor ya? İşte böyle hani siyahları atıyorum derken o zaten siyahlar kayboluyor. Renklerin arasına gidiyor, bilmem ne oluyor falan filan. Beyazların arasına düşüyor. Bir şeyler oluyor. Ya çorap dediğin şey kıyafetlerin cebine de girer. Onun bunun şeyinin aralarına da sıkışır. Ben mesela eskiden nevresimde bir şeyler atardım. Kılıfıyla beraber. Doğru. Buna ne attıysak hepsinin tek nevresim çıkardı. Nevresim toplar. Hepsini içine almış. Nasıl bir şey yapısı varsa, arsız bir yapısı varsa. Neyse, 4 kişilik bir ailede yılda ortalama 60 çorap kayboluyor. Ve bu da yaklaşık olarak 615 liralık bir zarar. Nasıl sırf kayboluyor çorabayı. Canım, bu tamamen de yok olan bir şey değil. Sen böyle 3 parti çamaşır yıkıyorsan ilk partiden çıkmazsa 3.'den çıkar. Onları sonra kuruttuktan sonra bir eşleştireceksin. Şimdi, aile büyükleri bir araya gelecek, çocuklar falan filan, bütün çoraplar serilecek yere. O onun teki mi, bu bunun teki mi? Çiftler bulacak. Ya işte herkes sizin gibi kalabalık mutlu bir aile bir değil maalesef. Değil, çekirdek aile. Ne yapıyor? Hemen buna gidip yeni bir çorap olarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. %78'i kaybolan çorapların siyah çorap. Ailede en çok çoraplarını kaybedenlerse 14-25 yaş arası erkekler. Nasıl dertlenmiş ya biri bu araştırmayı nasıl yapmak için? Nasıl bir dert? Arkadaş, siyah çorap giymeyeceksin. Beyaz veya işte daha şeyli, ne derler onu, alengirli çoraplar var ya. Hani benim çoraplarım oluyor bazen, siz de diyorsunuz ya, ana ne güzel çorap diyorsunuz ya. Hiçbir zaman öyle bir cümle kurulmadı. Bir kere ana diye başlamam. Aa, çoraplar şahanmış diye ben Ege'nin lafını hatırlıyorum. Çorapların çok güzelmiş abicim dediğinde seni de hatırlıyorum. Yani sen birinin çorabına laf ettin, ben en son onu hatırlıyorum Fahir. Kimsenin çok güzel çoraba Ben çok beğeniyordum Cem Adıyaman'ın çoraplarını. O böyle kilotlu çorabı var ya. Yok yok değil. Ha, sarı çorap. Sarı o hep çorapları. Sarı çorap giydiği için. Onu ama sen kötü... bir laf ettin en son ona buluşmamızda çocuğa. Aynı çorabı giyiyorsun dedim. Meğer sen aynı şeyden bir sürü çorabı varmış. Ben hani şey diye düşündüm. Bir tane sarı çorabı olur bir adamın diye düşünmüştüm. Olmadı gitti. Ben senin babet ayakkabılarınla giydiğin soket çoraplarından rahatsızım. O rahatsızlığımı başka kinayeli bir şekilde dile getirmiş birincisi olabilirim. Birincisi benim babet ayakkabım yok, bu bir. Soket çorabım var, bu iki doğru. soket çorap da yazları vallahi vazgeçemiyorum soket çorap. Kışları giymenden zaten bir huzursuzum ben. Ben ama... Şu anda gene paçanı kaldırsan soket çıkacak. Bakayım, kaldır bakayım Fahir. Hayır canım, soket değil bunlar. Ya bir kaldırır mısın? Nereye kaldırayım Oktay? Bacağını kaldır, paçanı sıva, botunun şeyini indir. Hadi. 3 hareket yapacaksın, ne büyütüyorsun hadi ya. Ve böyle emir vererek yaptığı zaman çok hoşuma gidiyor, hemen misin, yapasım geliyor. Bir misin? Ya hayır, soket değil. Allah Allah. Kaldır. Tamam, bir bakalım çorabına. Sıvaş. Bakayım. Bileğin hafif üstüne gelen bir çorap. Tamam, güzel canım. Kışlık soket. Güzel. Ben ekoseli çoraplarını çok beğeniyorum. İşte ekose, ekose. İşte ha bak, işte o çoraplar. Onun gibi çoraplar giyerseniz hiç kaybolmaz böylece. Siyah çorap çünkü biliyorsunuz hakikaten de çirkin bir şey. Askerde giyecek bir şey. Bir de ne zaman giyecek, takım elbise. Aynı renk çorap olunca da eşleştirmek de zor oluyor be. Mesela 3-4 tane eğer sarı çorabı varsa o adamın yaşadığı şey. Şey kayboluyor şimdi. Siyah çoraplarda şu sıkıntı var. Bir tek kayboluyor. Siyah çorapta da var. Diyelim sen hani aynı çiftleri hep giymiyorsun. Aynı sürede eskimiyor. Anlatabiliyor muyum? Daha büyük sıkıntılarım var benim Fahir. Ya. Yani buna kafa yormuyorum böyle. Çoraplarım aynı sürede eskimiyor falan filan. Allah Allah. Yani mesela diye. Birisi bir yıl önce aldığın çorap, birisi iki hafta önce aldığın çorap. O bir kere ayaklarda bir huzursuzluk bir şey yaratır. Yani o da bütün vücuduna... Bugüne kadar ayağınız hiç huzursuzlandı mı? Evet. Var bu adamın sürekli ayakları oynayan. Çorap ürkütmesi olur. Oluyor tabii canım. Onlar bütün hayatına yansır. Yani öyle şey diye düşünmemek lazım. Çoraplar arasında zaman farkı olursa uzay mekanında bükülme oluyor, kara delik oluşuyor. Yani. Delik çok mi yani? Evet. Kara deliğe kadar yolu var. Çorapta delik mi? Birisinin altı böyle esnemiş evet. Oluyor. Yoşumuş oluyor, yoşumuş. Yoşumuş mu? Çorapta yoşuma olmaz. Çorapta erotizm olur. O evet. Böyle şey çorap. Transparan çorap. Transparanlığı anlaşılır. Ama bir çorabın da tabanı transparan olunca ne kadar erotizm olabilir şöyle ya? Aynada bak şöyle kendine. Aynada. Topukların falan o transparan. Doğru. İnsan kendi topuklarını bir de tam yürürken görünür değil mi o transparan kısmı? Tam yürüdü. Hemden göründü nasıl? Mü? Göründü. Hele parmak ucunda yürüyünce. Hmm. O zaman isterseniz daha erotik şeyler varsa onlara geçelim ya da reklamlarla, şarkılarla, türkülerle coşalım. Ne dersiniz? Karar sizin sevgili dinleyicilere mi bırakalım kararı? Ne yapalım? Size mi bırakayım? Ne diyeyim ben size? Kıvanç Tatlıtuğ dönmüş. Bir ona bakalım isterseniz. Koltuk değnekleriyle gitti. Nereye gitti ya? Daha doğrusu tekerlekli sandalyeyle gitti. Ne oldu gitti, Kıvanç Tatlıtuğ'a ya? Gitti ya, şeyle görüşmeye gitti. James Cameron'a gitti. James Cameron'ın galasına gitti ya. Aa doğru, tamam. Neydi filmin adı? James Cameron'ın yeni filminin adı? Ne işte, mağaracılar. Stand. Tıkıt. O işte. Ona Cameron'la görüştü. Eli boş döndü diye haber var. Ne olacaktı? Para mı verecekti? Bu hemen işler... sözleşmeyle mi dolaşıyor cebinde Cameron? Al abi, hadi şuradan bir bağlayalım diyor. Sohbet etmişler James Cameron'la. Son 15 dakika sohbet etme imkanımız biraz oldu. Biraz da iyi iş oldu demiş. Ne olacaktı zaten ya? Yani sohbetin konusu Türk sinemasının dünyadaki yeriydi. James Cameron'ın kendisine bir ben James şey... Cameron'ın son... Bu konuyla ilgili hiç okumadan cümlelerini... Evet, Türk sinemasında da bir hareketlenme olduğunu biz de buradan takip ediyoruz. boş laflar sepetimden bu çıktı. Niye canım, o da sıkı bir şeye hayranıymış. Ne? Kıvanç Tatlıtuğ hayranı. Ya, dizileri seyrediyoruz. Filmleri tabii. Bilmiyorum ama Aşk Memnu çok güzeldi. 15 dakika görüştük demiş. 15 dakikada herhangi bir anlaşma oldu mu diye sorunca da biraz bozulmuş. 15 dakikada kontrat mı imzalayacaktık diye biraz terslenip gitmiş. Canı sıkkın dönmüş yani Kıvanç Tatlıtuğ Amerika'dan. Oldu deseymiş ya. Ne oldu ya, bir şeyler ne zaman diyecek? Ya ne böyle şeylerde nasıl tam... bir proje diyecek? Hayır şey öyle değil. Daha tam belli değil. Nazar değmesin diye şimdiden söylemek istemiyorum. Bitti. Yarı erotik. Bu kadar. Yarı erotik bir uzay macerası deseydi mesela. Ha yani. Tek çorap. Ay, o yüzden hayırlısı olsun diyoruz. Yolu Kıvanç açık olsun diyoruz. Dediği gibi bu işler kısmet işi diyoruz. Hem James Cameron için hem Kıvanç Tatlıtuğ için hayırlı olsun diyoruz. Gagalıyor. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere günaydın diyelim bir kez daha ve macera dolu dünyamıza dönelim. Buyursunlar efendim. Dünyamıza bakacak olursak. Macera dolu dünyamıza diye düzeltir misin? Macera dolu dünyamıza bakacak olursak bir Budist rahibin gözyaşlarını ben burada paylaşmak istiyorum. Elbette. Hepimize ibret vesikası. Tabii ki. Tabii ki Fahir. Buhuta'nın... Bugün bu mikrofon karşısına Budist rahiplerin gözyaşlarına bakmak için geçmiyorsak ne için geçiyoruz? Ne için geçebiliriz? Daha anlamlı bir şey olabilir mi? Buhutan biliyorsunuz ki dünyanın dumansız ilk hava sahasını... Biliyoruz. Evet. Buhutan. Buhutan. İnsanların yani sebebi de belli. İnsanların karmasına kötü geldiği için 2005 yılında tütün satışı yasaklandı. Evet. Çünkü karmamızı etkileniyor. Hani başkalarının ciğeri değil. Pasif karma, aktif karma. Karmanı da beni de yakma, yakma diye öyle şeyleri var. Evet. Ancak kaçakçılığın önüne geçilemeyince sert önlemler alınmaya başlandı. Ve polis artık tütün kokusu gelen evlere girerek ama şeylerle giriyorlar. Koçbaşı ile giriyorlar. Koçbaşı. Koçbaş'la girerek arama yapabiliyor. Ve en son olarak bir kişiyi tutukladılar. 24 yaşında gencecik bir Budist rahip tutuklandı. Kendisi mi içiyormuş? Evet, tütün çiğniyormuş. Çiğniyormuş. Yani, tabii. Çiğneyen nasıl, tütün nasıl kokuyor? O zaman tükürenlere de inceliyorlar. Tabii. Tükürenleri de takip ediyorlar. Bence çiğneyip çiğneyip salıyormuş. Yani eğer başka... Hani... Kokusu olur mu? Oral yolla aldığı nikotini demek ki o şekilde bünyesine katıyor demek ki öyle de alınıyormuş. Ve tütün çiğneyen rahip 5 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. 72 paket çiğneme tütünü ele geçirildi. Koçbaş'ta kırdıkları evde. Çiğneme tütünü paketli mi? Paketli. Paketli. Yani bildiğim kadarıyla bu tarzda paketli. Bazıları paketli, bazıları paketsiz. Budist'te çüş denebiliyor mu? Budist'te yani, çüş denmez. Karmasını yani, etkiler. İyi şeyler de denir. Evet. Yani 72 paket nedir abi? Abi tüketiciyim demiş sonuçta demiş. Ben kendime kadar. Çok özür dilerim ama o 72 paket tüketiyorsa vardır onun çevresinde yine 3-5 paket tüketen. Bir başka tabii genç rahipler falan. Genç onu. Rahipler zaten. Bu durumda ne yapacakları belli. Rahatsız. Genç rahipler rahatsız tutamayacağım kendimi. Zor sıyrıldım vallahi zor sıyrıldım. İyi geldi ama. 16. yaşın ilk atlarını ben çektim. Hakikaten ha. Bu da benim için bir onurdur. Bu da evet. Yani anır. Ne oldu Fahir? Tuttun kendini. Geldi hadi atlar dizginlerinden boşandı hadi. Söyle güzel oluyor Fahir rahatla ya. Bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun abi. Buyursunlar efendim. Başka ne bu karması kötüyse... İnsanın karması ne? Ciğerini meğerini boşver de insanın karması etkilenince kötü. Bizim ciğer, de karmamızı etkiliyor tabii zaman. Tabii ki. Karması etkileniyor insanın. Yani ben yani ciğerden falan hani böyle içim rahattı da karmamı güven altına almam gerekiyor. Ben sana söyleyeyim mi? Şu oradaki paketlerin üstünde ne var biliyor musun? Sigara paketleri öyle çıktı yani şimdi tamamen yasak da. Yink yank var ya üstünde. Hı-hı. Siyah beyazdır o. Simsiyah. O beyaz gri olmuş ve... Böyle şey İçen olmuş. Adamın yiyin yangı. Siyahtan akıtma olmuş böyle. Siyah üstte. Akıtmalı diyorsun. Siyah üstte. O yingin üstünde yang mı? Ying mi siyah Oktay yang mı siyah? Ne diyorsun? Abi bilemeyeceğim Fahir o kadar. Bilemeyeceğim diyor Oktay. Ama bence çok temel bir soru ya. Ying yang diyoruz ama hangisi ying hangisi evet. Yang? Karıştırıyoruz abi hep onu. Ying mi yang mı? Bugüne kadar birçok şey karıştırmalara rağmen hiçbir zararını Samet'in görmedim. Samet'in babasını hep karıştırdık. Onu yink öğrendik mi artık. Yang mı sevgili dinleyiciler nedir onu bilen onu varsa. Onu bir şekil bir şey yapar. O değişik olabilir ya. Belki yink bazen... yangın siyahla beyazla alakası yok. Yoktur yani. Canım ya. Yink yang biri siyah biri beyaz olacak diye bir kaide yok Fahir belki de. Saçmalamayın. Tabii ki öyle. Doğru ya saçmalamayalım. Valla seninle tartışırken sürekli haksız hissediyorum kendimi. Yani. Oradan o şekil diyorsunuz. Hakikaten çok önemli bir şey bu. Budist rahip kullanılıyor muymuş sigaraların üzerinde şeyde? Budist rahipler kullanılıyor. Böyle var ya bazı şeylerin kullanılması yasak. Çocuk resmi kullanılmasın. Doğru. Yani öyle bir şey olmasın. Budist rahip sigara kullanılabilir mi? Evet sigara reklamı. Küçük Budist rahip çocuklar kullanılmıyorlarmış. Onlar hep yasaklamışlardı. İlk başta öyle yasaklar başladı. Evet. Hayırlısı olsun. Kimse bilmiyor bakıyorum karma felsefesi bilmem ne. Yani ülkemiz yok, bu fısız, konuda hakikaten. Fısız hakikaten. Hiç. Ben de bir ara çok popülerdi. Hani R2'cilere ne oldu? Hani sinerji diyen insanlara kardeşim, ne oldu? Kardeşim R2'ciyiz diye her şeyi de bilmek zorunda değiliz ya diye. Abi, öğreneceksin öyle. Yingi Yang'ı öğreneceksin. Ben seni etrafı mora boyamasını biliyorsun. Yingi Yang'ı da bileceksin o zaman. O da doğru. Onlara bir çift yapma. O meditasyoncular. Ya... Yoga'da bile var yin yang benim bildiğim. Ege. Yanlış mı biliyorum? Senin bildiğin öyleyse öyledir Fahir. Ben şimdi bak gördün mü? Ne geliyorum? Ya. Yapacak durumum vardır tabii. Tartışırken sürekli... Ya yin yang'ın olmadığı şey var mı ya? Yin yang'ın olmadığı şey yok abi. Hayatımızın her alanında yin var, yang var. O onunla bir şey deniyordu bilmiyorum. Neyse en sonunda bu rahibin tutuklanmasıyla ülke bir ferahladı, bir oh, rahatladı. Bu muymuş? Sıkıntı bu muymuş? Sıkıntı ya? Buymuş ya. Ve hepsinin karması da düzelmiş. Hapiste de mi yasak burada şey? Ha? Hapse atmıyorlar zaten. Ne 5 yıl hapis dediğin için ben hani gene sana ters hapis düşmek istemiyorum şöyle, ama. Hapis dediğim. 5 yıl hapis dediğim. Saçmalama Ege. Ev hapsi. Ev hapsi. Çünkü hapis karma felsefesine aykırı bir şeydir. Günaydın efendim. Efendim sabahın şeriflerimiz hayırlar olsun. Teşekkürler Taceddin Bey, nasılsınız? Hayırlara vesile olsun Taceddin Beyciğim. Bakın doğru cevabı doğru, üslubu doğru. Şeyi bilmek, repliği bilmek ne kadar önemli Fahir Beyciğim. Saygılar sunuyorum. Estağfurullah, o saygı bizden efendim. Taceddin Bey, yin yang için mi aradınız bize? Yani kimse aramayınca bari yani genel literatür görevimi yerine getirmeye. Biraz fırsat verdiniz, ondan sonra ben cevap vereyim diye aradınız. İyi yaptınız. Evet. Şuradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Birincisi isimleri doğru telaffuz etmekte fayda var. Birincisi yin, ikincisi yang. Yani yinin sonunda g yok. Yinin sonunda yin g yang. Okumaz yani. Okunmaz. Yin yang, nazal ne? Yin yani... yazılır, yin okunur. Yin ve yang. Yin ve yang. Evet, bu dualizm felsefesinin doğudaki ortaya çıkış biçimidir. İyi kötü, sıcak soğuk, gece gündüz, her türlü çift, kontrast, birbirine zıt düşüncenin yan yana geldiği, birbirlerini tamamladığı düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştır. Doğuda da batıda da çeşitli temsilcileri vardır bunu. Hmm. Ve yin beyaz, yang siyah. Siyahı. Ama her ikisinin ortasında da kontrast birer nokta vardır biliyorsunuz. Bir denek vardır, evet. Şekillerinde, evet. Onlar da ara sıcakları mı? Hayatta ara sıcaklar da vardır gibi mi? Ara sıcak da sayılabilir, antrede olabilir... Ya da kapanmış olabilir, bilemiyorum. Nerede ortaya çıkacakları belli olmaz. Yani, ama hepsinin kontrast nesnelerin tam zıtlarını ihtiva ettikleri, ekstrem noktaların zıtlığını ihtiva ettikleri. Biraz örnekler üzerinden gidebilir miyiz? Mesela yin mi beyazdı? Yin beyaz. Yin beyaz, evet. O zaman yin tavuk dönerse... Ya öbürü, et döner mi? Et döner oluyor vallahi. Tam da zıt değil ama yani. Ama sucuk döner ne oluyor bu durumda? Sucuk döner. Beyaz peynirle siyah zeytin örnek verebilirim ha, size. Ha. Evet, tam onlar da zıt değil gibi ama. Gerçi beyaz et, kırmızı et, hani siyah et gibi düşünmek de güzel. Tavuk döner mesela. Evet. Ama tavuk dönerin içinde de çok da az olsa et var. Et var diyorsun. O da yan tezgahtan gelen et dönerin o aynı doğru. Şeyi kullanıyor bazen orada ustalar. Aynı maşayı kullanıyor. Onun içindeki et döner gibi geliyor bana. Felsefe zaten yeterince karmaşıktır. Siz de bu tavuk döneri bile bu hale getirebildiğiniz için sizi kişisel olarak kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz zaten de size çok teşekkür ederiz. Minnettarız. Felsefe konusunda daha önce de Ali diyor biz hep dönerciyiz diyerek felsefeyle dönerin işçi evet. Olduğunu göstermişti. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geçen gün bir hırsızlık olayı olmuş. Kasap dükkanını soymuşlar. Gördünüz mü onu? Bugün gazetelere baktım ama bulamadım. Para mı çalmışlar? Yok, para değil. Et çalmışlar. Hadi canım. Vallahi bir adamın, bir kasabın dükkanını soymuşlar. 4500-5000 liralık et almışlar hırsızlar. 4500-5000 liralık. Kamyonla girdiler o zaman. Kamyona yüklemişler tabii. Ve yani şöyle bir durum var. O kadar üzüldüm ki tavuklarımız için. Hiç almamışlar. Hiç almamışlar beyaz et. Ne yapacak abi? Bütün kırmızı etleri almışlar. Beyaz etleri yüklememişler kamyona. Abi beyaz et yükle de pahada hafif. Yalnız onlar çok kolay yakalanır ya. Tamamdır ben. Dişin arasında. Normalde hiç bu sesi çıkarmayan adam bile diye dolaşıyorsa polisler onları takip etsinler. Her şeyi etliyorlarmış. Gut olacak etliyor. Zaten otomatik. Ya, gut şikayetiyle hastaneye gidenleri araştırın demiş komiser zaten. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo Tünesi'nin 16. doğum gününü kutluyoruz ve biz de bugün doğum günümüzde neredeyse Radyo Tünesi'yi arkadan takip eden 12 yıllık bir programda Modern Sabahlar'da yıllar içinde konuğumuz olmuş bazı isimlerle buluşuyoruz. Çok heyecanlı, gerçekten çok heyecanlıyım ben şu anda. Onlardan bir tanesi de Michael tiplemesi. Merhaba abicim, merhaba. Michael, çok özlemiştik seni. Hoş geldin. Evet. Evet, Michael tiplemesi. 9.30 10 arası abi kim bir program tiplemesi yapıyoruz. 9.30 10 arası sen yap gibi bir program. Marka tiplemesi. Ege, bir şey soracağım Ege. Evet. Dinleyicilerimiz şüphesiz ki hatırlıyordur ama elbette, benim hatırlayamadığım bazı yerler. Bu Michael tiplemesinin şeyi neydi? Neden Esmesi bahsediyordu? Mi? Yani trafik miydi, spor muydu? Neyden bahsediyordu? Michael tiplemesinin özelliği az önce de zaten sonuna geldik bölümün. 9.30 10 arası Ahmet'im. 9.30 10 arası. Evet. Bir şeyler yap. Sincap bir program. Tık tık giriyorsun çıkıyorsun. Esprileri yapıyorsun çıkıyorsun abicim. İstersen 9.30 10 arası alalım diyeceğim ama bir değişiklik olmaz gibi geliyor. Michael tiplemesi ne dersin? Ay çok duygulandım gerçekten ben. Ben de çok duygulandım gerçekten. O zaman bu hafta özel bir hafta olsun. Çok özel olsun. Bizim özel haftamız olsun. Hı-hı. Ve bir hafta boyunca Michael tiplemesinin 9.30-10 arasında bizimle birlikte olsun. Ne dersin Michael tiplemesi? 9.30-10 arası güzel fikir abicim. Nasıl fikir? Güzel fikir abicim. Ya evet aslında ama çok da bence hani şey olmayabilir ya. Ama böyle spot girsin çıksın. 9.30. Hayır. Bence zaten spot oluyor. Michael tiplemesi çok zengin tamam mı? Yani zengin bir karakter. Zengin değil dişi zengin, bir şey. Dişi bir şey. Yani, o yüzden yani spot girsin çıksın falan diye daha da şey yapmanın anlamı yok. Boş bence ya. Girsin abi ya. Abi yani bence ne kadar girsin. Yoğun olursa o kadar iyi. Tabii yani ya. Michael tiplemesi. Michael tiplemesine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abicim. Çılgın bir tipleme, çılgın bir ikili. Michael tiplemesine sorsana ne zaman çıkacakmış yayına. Ya, kaçıranlar vardır belki. Evet, olabilir. Evet. Kaçıranlar için ben Michael'a tekrar soralım diyorum. Michael diyorum, nasıl bir şey düşünüyorsun program olarak? 9.30 10 arası abicim. 9.30 10 arası singap gibi. Evet bence bayağı iyi ya. Şu anda yavaş yavaş güzel olmaya başladı. Sen kendin konuşunca. Biraz evet. Daha sohbet etsene Michael tiplemesini. Fay, biz çünkü onun dilinden anlamıyoruz. Evet, sen ya onu o yani nasıl diyeyim herhalde küçükken yaşadığı bir travma mı? Kendisine sor istersen. Ya tamam bence Michael sor çok abanıyorsunuz ya. Michael'a. Abi, çok abanıyorsunuz. Biz sormuyoruz sen sor. Michael tiplemesine sor. Michael tiplemesi. Efendim abicim. Hiç utanman yok mu senin ya? Hakikaten ya. Hiç yani insanda bir yüz kızarması olur, bir şey olur. Neden dolayı bu hale gelindi? Nedir yani? Neden ötürü? Neden ötürü? Ha şimdi bunu cevap ver. Ben sana söyleyeyim. O, senden ötürü diye cevap verir. O olmasın. Sor bakalım. Sen niye onun yerine şey verir? Ben tanıyorum abi sonuçta. Sen sor abi Michael. Sonuçta zengin dünyası olan biri. Sor bakalım tamam. Ne diyecek? Michael neden ötürü bu hale geldin? Ne 9.30 10 arası? Neden 9.30 10 arası? Neyi sormak istiyorsun? Fahir, yok sor işte ya. Fahir Michael'dan çok konuştun ha. Hakikaten, ya, hakikaten yani. Michael tiplemesini bir veda etsin o zaman. Yarın sabah beraber miyiz yine falan gibi. Tamam. Hadi Michael son anonsu yap. Abicim 9.30 10 arası hafta içi her zaman. Tingap gibi program abicim. Sağ ol. Michael tiplemesi. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Gaga ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satırda. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde yıllar sonra Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Özlemişim lan arkadaş. Özledik vallahi Demircan abi biz de ya. Bu böyle doğum gününden doğum gününe mi konuşacağız artık? Vallahi ne edelim ne yapalım nasıl yapalım bilemedim ki. Sırf biz özlemedik dinleyicilerimiz de özledi. Demircan abinin insanın yüreğini ısıtan sesine hasret kaldık diyorlar. Tüm hasret kalanlara iyi günler diliyorum. Demircan abi, nedir durumlar şimdi? Evi bir özetle bize. Bugün özel bir gün olduğu için arkadaşlar rica etti. Arkadaşlar istedi. Eğer senden bahsediyorum Fahri, Oktay, sizden bahsediyorum. Onun için kırmadım. İyi günler diyorum. İyi günler Demircan abi. Hakikaten ne oluyor, ne bitiyor ya? Biraz bize anlat. Bizde bir değişiklik yok aga. Aslında yani var da somut olarak bir değişiklik yok. Nasıl somut? Nasıl bir değişiklik var da somut mu değil? Nasıl? Yani şimdi bizim Eryaman ve Etap B'de evimiz vardı biliyorsun. Evet. O ev duruyor. Tamam. Eryaman'daki evi kiraya verdik. Şimdi Amasya'dayız. Amasya'ya mı taşındınız siz? Amasya'ya taşındık. Kara duruyor. Yani duruyor dediğim zaten benim oğlumdu biliyorsun Kara'yı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum da onu eve bağlayıp mı Amasya'ya taşındınız? Çünkü ondan bir hafif bir huzursuzluk vardı. Taşınma dönemimiz biraz sancılı oldu, doğru. Büyük kutular var ya, koli. Evet. Ondan götürdük bütün eşyaları. Ama Kara tabii kutuda durmadığı için ona böyle varil gibi bir şey, mavi bidon da gitti. Büyük. O gitti. Neyse lafı uzatmayayım. Jira var. Jira duruyor. Maymun duruyor, ölmedi. Maymun değil, Jira. Evet. Duruyor. Kara var. Çiçek ablan aynen çevirmenliğe devam ediyor. Amasya'ya niye taşınıyorsunuz? Böyle bir hava değişikliği falan, hani Amasya daha güzeldir, şehir hayatından biraz kopalım mı dediniz? Bizim burada kayınço vardı, kayınço. Evet. Onların yanına geldik. Niye gidiyorsunuz adamın yanına ya? Ankara'da biraz uzaklaşmak iyi gelir diye düşündük. Küstürdüler beni Ege, küstürdüler. Ha, neye iyi gelecek Demircan ve geldi mi? Biraz geldi. Biraz geldi vallahi, daha yeni geldik. 2 hafta falan oldu yani burada. Ha, tutturamayacaktık yani. Yani 2 haftayı biraz geçti. 3 hafta bir süre bir şey oldu. Bütün eşyaları falan getirdik burada depoda. Şimdi bu ara burada ev bakıyoruz. Anladım Demircan. İyi hadi. Başka neler oldu ya? Hiç aramıyorsunuz bizi. Spor dünyası kaynadı. Transferler oldu. Bir şeyler oldu. Bursa Spor sürpriz şampiyon oldu. Geçen sene hep biz size başvurduk. Spor konusunda yorumları alalım diye. Yoktunuz ortada. Et fiyatları coştu. Onun da biz sizi arayacaktık. Orada da yoktunuz. Şimdi Ege'ciğim, bu tip olaylara benim her türlü yorumum var. Benim uzun uzun bu düşüncelerim var. Düşündüğüm şeyler var. Bir insan olarak, ama bunu şimdi Ankara Gücü'nden bahsetmeden bunlardan bahsedebilir miyim? Bilmiyorum Demircan. Alo? Alo, dinliyorum, evet. Bahsedebilir miyim Ankara Gücü'nden bahsetmeden? Aslında hiç birbiriyle alakası olmayan konular. Birbiriyle alakası yok gibi görünüyor ama aynı olaylar bunlar. Şimdi, bunlar aynı olaylar. Aynı olaylar da sonuçta hani insanlar bu konulardan bağımsız bahsediyorlar işte. Et fiyatlarında ben hiç duymadım başkasının Ankara Gücü'nden bahsettiğini. Ankara Gücü'nden bahsetmeden ben bu tip olaylardan bahsedemem Ege'ciğim. O yüzden Ankara Gücü'de birazcık küstüğüm için, evet, o yüzden ben de konuşmama karar aldım. Hiçbir konuda mı konuşmuyorsunuz artık? Hiçbir konuda konuşmuyorum. Bir iki kişiyle konuşuyorum. Kimle konuşuyorsunuz Demircan abi? Evde konuşuyorum. Çiçek ablanla. Karayla konuşuyorum. Zirayla konuşuyorum. Bir de taşınırken adamlarla konuştum. Kara konuşmaya başladı mı oğlan? Konuşmuyor, yok. Ses çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Ne tip sesler? Aaaa diye sesler çıkarıyor. O... Ama normal tabii. 4,5 yaşında şu anda. 4,5 yaşında... Bir de az olmuş ya. O yani 4,5 yaşında biraz başka, daha net ses çıkarması gerekmez mi bunu ya? Yani az olmuş derken ne demek istedin? 6 sene önce doğmuştu bu. Dondurdunuz mu arada? Hayır, 6 sene önce doğdu. İnsan yaşına göre 6 da. Kendisi 4,5 yaşında. Gösterdiği yaş mı yoksa yani ne, bir hissettirdiği yaş mı nedir? Yok, doktorlar boyunu ölçüyor, kilosunu ölçüyor. Onlar söylüyor kaç yaşında olduğunu. Doktor neye göre karşılaştırıyor? Bu Kara dediğiniz şeytanın oğlu Kara değil mi? Şeytanın oğlu gibi bir şey, doğru. Tırnaklarına bakılıyor. İçine bakılıyor, dışına bakılıyor. Çiçek ablanın bir arkadaşı var, doktor. O söylüyor. Yoksa öyle her doktora da götürmüyoruz. Ne? Çünkü insanlar ön yargılı yaklaşıyor. İnsanlar Kara'yı başta olmak üzere bizi ötekileştirdi. Anladım Demircan abi. Ya ne güzel. Zira ne yapıyor? Var mı şakaları gene? Zira de vallahi aynı. Gelip gidiyoruz. Ne tip gelip gidiyor ya? Geliyor gidiyor. Oralarına çok girmek istemiyorum. Anladım. Demircan abi, radyomuzun 16. doğum günü bugün, ne diyeceksiniz? Valla radyonuzun 16. yaşını kutluyorum. Ve buradan güzel bir doğum günü mesajı vermek istiyorum. Şiir var mı şiir? Şiir maalesef. Artık onlara ara verdim. Ankara gücünün yönetim değişikliğinin ne olduğunu herkes biliyor. Nasıl kongreler yapıldığını. Beni konuşturma, beni sinirlendirme. Ama 16. doğum günü şerefine bir doğum günü mesajı vermek istiyorum. Ama şiir diyorum ben şimdi, ne alakası var kongreye gidiyorsun ya? Şiir değil, kongre de değil. Gitmiyorum o tarafa. Doğum günü mesajım için hazır mısınız? Etle ilgili de bir konuşalım. Bir kere bulmuşken sizi ya. Et konusuna girmek istemiyorum. O konuya girmem, bu konuya girmem diyorum. İki konuda konuşmak istemiyorum ama bir konu var. Eğer müsaade ederseniz onu söylemek istiyorum. Tabii diyorum, ne demek müsaade? Şimdi bizi dinleyen tüm dinleyicilerimiz Eryaman Etap B'de 12. caddenin hemen arkasında numara 230. Çok ayrıntıya girme Demircan abi. İki katlı dubleks, üstte kiler var, tavan arası, altta dış cephe falan tamamen yenilendi. Yerler laminat parke, girişteki vestiyer duracak, kiralık bir ev var. Bu evi isteyenler lütfen bize ulaşsın. Kaçtan veriyorsunuz evi? Vallahi konu ilk başta bir görüşsünler evi, ondan sonra. Demircan abi, ama siz o eve kara güneşten rahatsız oluyor diye geçmiştiniz. Bildiğim kadarıyla o ev hiç güneş almıyor. Güneş almıyor, evet. Bir özelliği de o, güneş almaması. Ama işte o, yani sizin için ideal evdi, ben hatırlıyorum. Kara çünkü ışıktan ve böyle bütün pozitif değerlerden olumsuz etkileniyordu da, normal aile yaşayacaksa onlar ışık isterler. Vallahi hangimiz normal aile olabildik ki? Doğru, o zaman bulacaksınız sizin gibi şey. Bulacağız. O yüzden buradan bir kere daha söylüyorum, etapta gerekli kolaylığı yaparız. Işık almıyor ama ısınması iyi. Bir katın ısınması iyi. Bunun konuda bir yardımcı olursanız çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ne yaptın? Nasıl Ankara? Ankara çok güzel Demircan abi. Karlar yağdı, tam sizin havalar. Var mı Amasya'dan istediğin bir şey? Amasya'dan isteğimiz çok. Teşekkürler. O zaman öpüyorum yanaklarından, mutlu yıllar diyorum. Bu evle ilgili bir gelişme olursa benim telefonum yok. Şak ablanın telefonundan bana ulaşabilirsin. Peki Demircan abi şey, mesaj? Ne mesajı? 16. doğum günü. Ha, 16. doğum günü mesajı, herkese iyi yıllar diyorum. Ancak bir konumuz var. Bu kiracı bulabilirsek bu eve. Onu bağlayacağız zaten Demircan abi. Çok iyi olur. O mesajım benim oydu. Eryaman Etap'ta 12. caddenin hemen arkasında. Anladık onu Demircan abi. Çıkmaz sokakta 236 numara. Tamam Demircan abi, bir şey daha soracağım. Evet, şimdi bu dubleks. Amasya'nın havası falan da iyi ya. Evet. Sizde böyle bir şey oldu mu? Hani bir canlanma oldu bende, evet. Ha, onlardan hiç bahsetmiyorsun ama. Vallahi bir canlanma oldu ya. Ondan vallahi en son seninle bir esprimiz vardı. Hatırlar mısın? Bir tane fasulye yemeğe gitmiştik beraber. Hatırlamıyorum. Orada bir canlanma olmuştu o insan. Hatırladın mı? Taze fasulyeyi mi diyorsun? Taze fasulye. O tip canlanmalar oluyor ha. Hadi bakalım Demircan abi. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor senin hayatın? Bizim hayat bildiğin gibi Demircan abi. Aynı mı? Öpüşme falan devam mı? Öpüşme derken? Öpüşüyor musun yani? Yani işte ara ara denk geldiği zaman öyle, hani öyle özellikle böyle bir şeyin peşinde koşmuyoruz ama bazen işte böyle bir kısmet meselesi bunu. Rahatça öpüşmeye devam diyorsun. Biz öyle rahat öpüşemez olduk da anlat. Niye? Niye? Ne bileyim, kaçtı mı bizden, ne oldu? Bazen benim içim kalkıyor. Öpüşürken. Normal değil mi? Normal tabii canım, bir yaştan sonra. Yüreğiyle bazen de... No. Neyse. Hadi öpüyorum ben. Demircan abi, sesini duymak çok güzel oldu. Ara ara tekrar konuşalım böyle. Demircan abi, Çiçek abladan telefonu aldın zaman bizi ara sen bu saatlerde. Tamam, aramaya şerefsizdir. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok, bence bu kadar.